Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Med få regnskaber i horisonten, så er det makronyheder og geopolitik, der primært får markederne rundt i manegen. Men hvad kan vi vente os af årets første officielle sommeruge? Det ser vi på her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Jeg er Bodil Gansel, og jeg har inviteret økonom og aktieanalytiker hos Aktie Info, Lav Svendsen, med i studiet. Velkommen til, Svendsen. Ja, hej. Lav Svendsen, vi skifter jo altså måned nu. Er der nogen bevægelser i sådan et månedsskifte, som man sådan typisk ser i et aktiemarked? Jeg tænker på, at når vi skifter år, så ser vi jo typisk, at der kommer nye penge ind i markedet. Er det den samme dynamik, der kan være sådan ved et månedsskifte? Nej, det er det ikke, men der er jo en anden, og det er, at selskaberne skal afslutte, altså man skal indberette sine kvartalsregnskaber efter 2 måneder. Og det vil sige, at her per 1. juni, så vil næsten alle regnskaber være ude i Danmark. Der er sådan nogle enkelte undtagelser, men derfor er det, at den sidste måned i et kvartal normalt er meget stille, og på den måde lidt, i virkeligheden er den lidt farlig, fordi der kan være sådan et vakuum, hvor der ikke kommer så mange planlagte nyheder frem, og så kan der jo ske alt muligt andet, og der kan jo også komme, i princippet er det også den måned, hvor profit warnings kommer. Det er så ikke lige her begyndelsen i juni, men måske de sidste 14 dage. Så altså, i virkeligheden er den sidste måned i kvartal altid per definition tenderer til at hænge med snuden. Og det kan vel være ekstra farligt så lige nu, hvor vi er med den her markedsstemning, vi har, hvor der altså er masser af geopolitiske uroligheder, som river markedet rundt fra snart den ene til den anden side. Ja, altså vores indgangsvinkel på flyet er jo lidt nedad, ikke? Så derfor så kan man sige, at vi har allerede den her anden, måske generelt kan du kalde det handelsballade og alt det der, af usikkerhed, og renterne viger, som tyder på, at pengene går mod sikre havne. Det er jo egentlig det, der er det værste i øjeblikket, at jeg vil ind i handelsforhold, og så at det ser ud til, at pengene søger mod ind i obligationer, det er mest i USA. Og det er jo et tegn på, at aktierne har problemer. Der er modvind, for at sige det lige ud. Ja. Lars Svendsen, det bliver en uge, hvor der heller ikke bliver sådan det helt store at gribe fat i for at finde ud af, hvad vej vi så skal herfra i aktiemarkedet. Først og fremmest så er der jo altså nogle lukkedage her i vores del af verden. Vi holder jo lukket på onsdag, det er grundlovsdag. Du skal holde din grundlovstale i Millionærklubben, det ser vi meget frem til. Samme dag så er der en halv lukkedag i Sverige, og dagen efter så har de nationaldag i Sverige, så der er så helt lukket. Så det bliver også nogle, det bliver en lidt rodet uge. Ja, altså på det punkt gør det jo, og nu fylder Danmark og Sverige jo ikke så meget i hele verden, men altså, ja, og vi har jo haft denne uge, hvor USA havde lukket mandag, men altså, at så man siger, at hele verden kører vel videre meget roligt, men vi har altså lige lidt forstyrrelse herhjemme, og valget, kan du sige, kommer der en reaktion på valget på torsdag? Jeg siger, det gør der ikke, fordi det er ikke noget, det politiske system regner vi ikke med, at der sker en revolution i, så derfor så skal man socialisere det hele, ikke? Eller nationalisere det, hvorfor du bruger. Det kommer jo ikke, så derfor så man sige, at der er ikke noget, der tyder på, at aktiemarkedet Danmark skal reagere på torsdag på nogle nye politiske forhold. Mm. Det er lige meget. Vi er i en lidt vakuum-agtig nu, og det er et nervøst marked, fordi USA har ligesom tabt lidt fremdriften, og så begynder mange mennesker at sige, jamen hvis ikke det kan stige, så er det der til at falde, så kan jeg godt sælge mine aktier. Altså det er ligesom, at du til at begynde med skubber du lidt til bolden i sig selv, sådan lidt medløbsagtigt, og mens omvendt Europa, mener jeg, det er jo så normativt, at hvad jeg siger, hvad jeg mener, det burde kunne ske, at der ligger Europa stadigvæk til foropbegående. Og så sker der også måske en ting, vi ikke har været hen og røre ved endnu, det er jo i næste uge, skulle, hvis det hele går, som de har sagt, der skulle Theresa May jo faktisk træde tilbage. Ja. Men det er jo sket før det blev udskudt, men problemet er, at der ikke rigtig nogen der ved hvem der skal afløse hende. Men det er jo egentlig der hvor England kan komme på en eller anden måde i hvert fald bliver tvunget ud i en ny fase, ikke? I Brexit og hele den interne politiske. Men på en eller anden måde så virker det også som at finansmarkederne bare synes at det i forvejen er så meget rod derovre, at det kan næsten ikke blive meget værre, så de har ligesom indregnet at det værste kan vel ske. Jo, det er noget rigtigt med, men vi ved jo ikke, hvem der skal sætte ansigt på, og hvis jeg forstår det rigtigt, så vil det faktisk blive en form for et vakuum, eller pause, hvor de har ikke afløserne endnu. Mm. Og det vil jo så betyde, at hun måske skal sådan formelt være forretningsfører i en måned eller to, og før man, det konservative parti, finder en, ja. En ny enighed. Det eneste, de er enige om, det er jo, at der skal i hvert fald ikke være parlamentsvalg, fordi nej. Så eksploderer det konservative parti ingenting. Ikke? Ja. Theresa Mays dage er i hvert fald talte, det ved vi helt sikkert. Hun går af den 7. i 6., og så må vi se, hvad der sker derefter. Lars Svendsen, på makrosiden, der får vi også nogle spændende ting at holde øje med. Der er en del PMI-tal og ISM fra USA. Og så kommer der en Facebook også ud fra USA, altså den her temperaturmåling på økonomien derovre. Og så har vi en non-farm payroll-udmelding på næste fredag den 7. i 6. Så på en eller anden måde, så vil makrofonden vel altså også styre de her markeder igennem ugen. På regnskabssiden, der er det sådan noget som Tiffany's og Signet Jewelers, der kommer med regnskab. To selskaber, som vi jo i hvert fald holder øje med i forhold til Pandora. Hvad kan vi forvente? Det er fuldstændig rigtigt, at det er det. Det er jo de normale, de aktier, i hvert fald på investorernes side, der er det jo de to, man normalt vil have som alternativ, hvis man vil være den branche med smykkeforhandling, og de er jo så mere forhandlere, end de er producenter. Men mens Pandora er producent, også har noget hen. Men så det er en indikator på det, og det er jo, nu har vi jo så lige haft de her meget dårlige kursudvikling sidste uges tid her på tøjmærker og forskellige slags. Vi har også, at blandt andet den her brøm, der hedder L-Brands, som er Victoria's Secret, hedder det, og sådan nogle ting, at den der er heller ikke alt for fantastisk godt. Så derfor er der nogle af de der kendte mærker af forskellige slags, de er egentlig nede i en dårlig fase, og det tyder jo heller ikke for godt på det. Og de to aktier der har det jo ret dårligt, så vidt husker, at det er Signet, der faktisk har det ekstremt dårligt. Rent kursmæssigt set. Ja. Den er virkelig nede i hullet, og gerne skulle begynde at kunne komme til hægterne igen. Så det er egentlig der, at den halter og gør ondt, og hvor de der selskaber måske kan ende med at være sådan set takeover-kandidater. Nu er jeg ikke så meget bestemt på, hvad man gør i USA på den front, men det kunne jo godt tænkes, at en af dem faktisk måske blev købt op. Mm. De simpelthen er blevet så totalt udbumpet, og at det er jo egentlig brancher, hvor man kan tjene meget gode penge endda. Et andet spændende regnskab, jeg også glæder mig til at se, Lars Svendsen, det er fra en af de helt nye aktier på børsen, Beyond Meat, som jo altså har steget helt vanvittigt siden sin IPO, men er jo altså også kommet lidt ned igen. Den suser frem og tilbage, de kommer med regnskab. Det første regnskab, altså efter de er gået på børsen, det kommer den 6. på torsdag. Og så har Apple deres Worldwide Development Conference, som starter på mandag. Det er altså også en begivenhed, som løber over hele ugen, og det er der, hvor de plejer blandt andet at komme op med nye tiltag og vise, hvad der kommer til at ske på deres produkter i tiden fremover. Så man kan også godt forestille sig, at der kom nogle interessante nyheder der. Torsdag har vi også fra Europas side et ECB-rentemøde, Lars Svendsen. Der kommer vel næppe til at ske det store? Ej, det kan jeg da ikke forestille mig, at der skulle gøre der. Og i virkeligheden, så vidt jeg forstår det, så inden for rentefolkene der, at de jo har nærmest mere blikket rettet mod, hvem skal være afløseren for Mario Draghi. Det er i hvert fald ligesom det, måske mest de er optaget af, fordi der er ikke nogen regner med, at der sker ændringer af rentepolitikken, men den næste person, der skal være på toppen, og der er jo sådan lidt strid om det, ligesom der er i EU-kommissionen, hvem der skal være formand der, og hvordan de skal fordele mandaterne og arbejdsområdet, men det er jo ligesom en indikator på, hvor bliver det en stram, eller bliver det en let, en hø eller en due. Så jeg tror nok, det er måske der, at der kan være lidt signal at komme med, så nej, det bliver ikke noget, der kommer ingen store ting fra deres side. Mario Draghi, som jo altså går af samtidig med, at vi sådan set går af, Lars Svendsen, 31.10. Det bliver en sovnsdag. Det gør det, ja. Lars Svendsen, der er masser af spændende ting. Det kan godt være, at der ikke er så mange regnskaber, men altid spændende ting at kaste sig over på finansmarkedet. Også i næste uge, vi gør det selvfølgelig som altid i Millionærklubben alle hverdage mellem kl. 9 og kl. 10 på genhør.